with the world at your feet. Wherever I go, I will think of you. Whatever I do, whatever I say, on this Christmas day. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Take my love for granted, babe. Ricky Martin en Madonna in Be Careful. En daarvoor de Moody Blues en On This Christmas Day. Dit is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. De Hoeksche Waard onderzoekt de mogelijkheden voor flexibele woningen op het eiland. Aan de telefoon is Piet van Leeuwen, hij is wethouder in Oud-Beijerland. Met in zijn portefeuille onder andere wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Meneer Van Leeuwen, goedenavond. Goedenavond. Flexibele woningen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, of dat nou flexibele woningen zijn of dat het flex wonen is. Waar het met name om gaat is dat mensen die dringend een woonbehoefte hebben voor een korte termijn, dat we daar woonruimte voor kunnen aanbieden. En dat kunnen, laten we zeggen, jonge mensen zijn die zelfstandig voor een korte periode een huisvesting zoeken of wat ook best wel een actueel probleem is. Er zijn gescheiden gezinnen die ook huisvesting zoeken. Daar is het ontzettend moeilijk voor om op korte termijn wat te vinden. Vandaar dat we met de maatschappelijke instellingen in samenspraak gegaan zijn en geïnventariseerd hebben welke woonbehoefte er staat voor met name tijdelijk wonen. Dus mensen die tussen 3 maanden en 2 jaar een onderdak zoeken. En daarvoor wordt dan gekeken of er huizen vrijgemaakt kunnen worden. Of dat er gewoon een accommodatie beschikbaar gemaakt worden waar we woonruimte in kunnen bieden. Ja, het gaat er dus niet zozeer om dat nieuwe woningen verschijnen voor dat verschijnsel flexwonen. Maar dat gekeken wordt hoe bestaande woonruimte daarvoor gebruikt kan worden. Ja, maar het kan ook bijvoorbeeld een transformatie van een bestaand gebouw zijn. Neem een kantoorpand wat niet meer gebruikt wordt of wat gewoon al lang leeg staat. Wat je om zou kunnen vormen tot een aantal appartementen waar mensen in kunnen wonen. Bijvoorbeeld in Dordrecht. Daar hebben ze een voormalig verzorgingstehuis wat leeg is komen te staan. Dat hebben ze heringericht. En daar zijn bijna 200 kleine appartementen waar mensen die kortdurend tot 2 jaar onderdak zoeken in zijn gehuisvest. Ja. En dat is echt een variëteit aan inwoners. Moeders met kinderen, alleenstaande jongeren, mensen die om welke reden dan ook dakloos zijn geworden. Die vinden daar een plaats. En als we dan naar de Hoeksche Waard kijken, over hoeveel woningen zouden we het dan bijvoorbeeld kunnen hebben? Het onderzoek heeft aangegeven dat we tussen de 50 en de 100 appartementen nodig hebben om deze woningzoekende onderdak te bieden. En nogmaals, dat is dan buiten het reguliere woningaanbod. Want het gaat er juist om dat de druk van de reguliere woningmarkt wordt afgehaald. Ja. Dus op het moment dat je zegt, ik heb een kantoorpand, dat staat leeg. Daar kunnen we heel gemakkelijk, zeg maar even 20 appartementen in creëren. Wat dan tegelijkertijd ook woningen zijn. Dan onttrek je geen woningen aan de woningmarkt. Maar je biedt wel perspectief voor mensen die huisvesting nodig hebben. Op welke termijn denkt u dat dat realiseerbaar is? Dan zou het toch in ieder geval het eerste half jaar zou daar een klap op moeten worden kunnen gegeven. En afhankelijk of particuliere initiatiefnemers die zich hebben gemeld ook daadwerkelijk daar vorm aan willen geven, dan zou het snel kunnen gaan. Wij spraken over het verschijnsel flexwonen. Wij deden dat met Piet van Leeuwen. Hij is wethouder in Oud-Beijerland met in zijn portefeuille onder andere wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Meneer van Leeuwen, hartelijk dank dat u even ons te woord kon staan. Graag gedaan. Toi qui es seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice

The Love of My Life van Carly Simon. En daarvoor Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen, diëten is niet duurzaam. Na Billy Joel. Time is gonna change. You've given me the best of you. Billy Joel was dat, en This Is The Time. Iedereen die het wel eens heeft gedaan, weet het. Aan de lijn doen helpt maar even. Daarna val je al snel terug in oude gewoontes. Mariska de Vries. Diëten is niet duurzaam. Pas je leefstijl aan. Ik ga praten met Erna Dijkstra. Ze is gewichtsconsulente. Erna, welkom. Je hebt een boek geschreven. Dat klopt, ja. En volgens mij heb ik net een beetje de titel richting de titel verklapt. Wat is de exacte titel? Sleutel naar een gezonde leefstijl. Sleutel naar een gezonde leefstijl. Een heel groot deel van Nederland is te dik of is bezig te dik te worden. Hebben die geen gezonde leefstijl? Kun je dat zo definiëren? Nou, dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar dat heeft er zeker wel mee te maken. Het wat dikker worden ligt wel een basis van het verkeerde eetpatroon. Een minder bewegen. Dat is wel... Die combinatie. Want wat is een gezond eetpatroon? Hoe eet je gezond? Een gezond eetpatroon is het gebruiken van voldoende volkoren producten. Voldoende groente eten. Voldoende fruit eten. Zorgen dat je voldoende vocht inneemt. Voldoende beweging nemen. Tijd voor ontspanning. Tijd voor beweging. En een lekker stuk chocola tussendoor mag? Dat mag. Maar ja, niet te veel achter niet elkaar. Te veel. Niet die hele reep in één keer. Niet dagelijks een hele reep naar binnen werken. Dat wordt hem niet. Nee. Wat is de kern van je boek? Het veranderen van je leefstijl. En daardoor prettiger in je vel te komen te zitten. Minder kans op ziektes te krijgen. Wat kilootjes afvallen. Zeg van, ja, ik voel me lekker. Ik heb een fijn gewicht. Ik voel me fit, ook door het bewegen. Gewoon blij zijn met je eigen lijf. Blij zijn met jezelf, ja. Ja, wat voor ziektes kun je krijgen als je niet gezond eet? Als je niet gezond eet, dan kun je beginnen bij diabetes. Je kunt problemen krijgen met je schildklier, hart- en vaatziekten. Heel veel. Obesitas. En met obesitas ben je alweer vatbaarder voor allerlei andere ziektes. Ja, hoe ben je jezelf hierin gaan verdiepen? Eigenlijk een combinatie van factoren. Als jong meisje was ik zelf wat te zwaar. Begon het eigenlijk een beetje richting de puberteit. Een paar keer lijnen, aankomen, lijnen, het bekende aankomen. Yo-yo-effect. Het bekende yo-yo-effect, inderdaad. Toen op een gegeven moment moest ik een omslag maken in mijn carrière. Ik zeg van, ja, wat ga ik doen? Ben ik aan diëtist, heb ik gedacht. Diëtisten is over het algemeen, is wel met voeding bezig. Kunnen ook mensen terecht om af te vallen of aan te komen. Maar over het algemeen is het meer gebaseerd op voeding die mensen nodig hebben als ze echt daadwerkelijk ziek zijn. Toen had ik zoiets van, nou, gewichtsconsulenten, lijkt me wel wat. Ik ben begonnen met de studie en ik vond het zo leuk. En ja, van daaruit is eigenlijk alles voortgekomen. Ja, hoe kom je dan tot een boek? Want dat is nog een hele grote stap dan. Dat is een hele grote stap, ja. Ja, hoe kom ik daaraan? Ik heb heel veel uitgezocht, heel veel ervaring opgedaan. Ik vond het wel leuk om dat allemaal eens samen te vatten in een boek. Wat is het grootste probleem wat je bij cliënten tegenkomt? Is dat toch het gewoonte, dat je je gewoontes moet veranderen? Of toch, wat kom je nou tegen? Gewoontes, druk van de omgeving. Stel, je bent een jonge vrouw van rond de 35. Je wil het gaan veranderen, maar je hebt kleine kinderen. En je gaat van de witte pasta naar de volkoren pasta. Lust ik niet. Wil ik niet, gatver. Vies. Hoef ik niet, mam. En als dat iedere keer zo gaat, dan ga je toch op een gegeven moment langzaamaan overstag. Dan kies je tussen de gezeur en de gezonde dus voeding en dan maar geen gezeur. Dan maar geen gezeur. Feestjes. Niet één gebakje nemen, maar en een gebakje en een bitterballetje en een glaasje wijn. En als je het niet wil, doe niet zo ongezellig. Dat is ook een hele sterke. Ik zeg ook altijd inderdaad, kies heel bewust als je ergens naartoe gaat. Wat wil jij? Wil je of het bami-hapje of een gebakje? En wees ook heel sterk als de gastvrouw aankomt van, nou, ik heb lekker gebakje. Echt resoluut, nee, dankjewel. Ja, dat moet je ook leren, hè? Dat moet je echt leren. En als ze dan zeggen, ja, maar ik heb een speciaal voor jou gebakken. Nee, dank je, ik neem straks wel wat. Het ziet er wel lekker uit, maar ik neem straks iets. Ja, precies. En dan werkt het over het algemeen wel. Ja, en hoe vaker je het doet, hoe makkelijker dat wordt. Ja, absoluut. Ja, het is, maar dat is ook met heel het veranderen van je leefstijl. Hoe vaker je iets anders gaat doen, wordt het langzaamaan een gewoonte. Dan denk je er ook niet meer over na. Dan gaat het steeds minder moeite kosten. Dan wordt het een gewoonte. Ja. Oké, waar is je boek te koop? Bij bol.com? Ja, bij bol.com. Bij mezelf. En heb je ook een website waar het een en ander over jou op staat? Ja, absoluut. Mijn website is www.gewichtsconsulentenerna.nl. Gewichtsconsulentenerna.nl. En daar staat ook meer informatie over. Daar staat heel veel informatie op. Ja, over eigenlijk alles wat ik doe. Dankjewel. Ik sprak met Erna Dijkstra. Zij is gewichtsconsulente en zij heeft recent een boek geschreven wat u aan kunt schaffen.

take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and is only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold. Leo Sayer had er een dikke hit mee, When I Need You. Maar het werd geschreven door Albert Hammond en die hoorde je zojuist. En daarvoor Misha Mara en Jij. Ons volgende onderwerp. Wie is Judy van Luik? Mariska de Vries. Judy van Luik is kunstenares. Ik ga met haar praten over haar werk. Judy, welkom. Je bent kunstenares. Heb je een kunstacademie gedaan? Ja, ik heb de Kunstacademie Rotterdam gedaan, de Willem de Koning Academie. En ik heb een master gedaan in Genève. Wat probeer je met je kunst weer te geven? Heb je van tevoren een idee van nou ik ga dat of dat doen? Of zoek je eerst het materiaal en laat je dan door het materiaal inspireren? Hoe ga je te werk? Ik laat me veel door materiaal inspireren, maar ik ben altijd op zoek naar details of dingen die... Die mij bijvoorbeeld opvallen als gaten of dingen die kapot zijn. Of ik heb een keer een project gedaan met haakjes, zeg maar echt kleine haakjes. Eigenlijk onderwerpen waar mensen niet zozeer zo snel naar kijken, maar die... Het is ook niet het eerste wat je met kunst associeert als je het over haakjes hebt en kapotte dingen. Nee, maar mijn idee daarover is dat je als je het... op de manier waarop je het voorstelt, zeg maar, weergeeft, dat het dan net iets anders wordt of dat je er ook anders naar gaat kijken. Je bent nu heel erg met wat je nu vertelt, heel erg met vormen bezig. Gebruik je ook emoties in je werk? Dat je sommige werken emoties oproepen bij mensen? Nou, ik ben er niet heel erg bewust mee bezig. Maar ik kan wel vanuit een bepaalde emotie zelf te werk gaan. En dat kan ik niet heel erg mijn vinger opleggen welke emotie dat dan precies is. Kun je proberen een voorbeeld te geven? Wat roep je bijvoorbeeld emotie op als je aan het werk bent? Wat voel je dan? Wat doe je dan? Nou, ik had met die gebroken ramen heel erg een gevoel als dat die ramen er ook mogen zijn. Dat je een soort verstilling krijgt en een soort, het moest heel donker zijn en heel stil. En het was in een kelder gepresenteerd. Dus dan kwam je ook in een soort, in een sfeer terecht. Ja, in een ruimte terecht waarin je aandacht krijgt voor de dingen en nadenkt of nagedachtenis bijna aan wat die ramen ooit geweest waren. Ja, krijg je dan ook reacties op dat kunstwerk? Wat andere mensen ervan vinden? Ja. Wat zeggen ze bijvoorbeeld? Wat is een reactie die je daarop gekregen hebt? Nou, ik heb op dat werk heel veel goede reacties gekregen. Wat zeggen mensen dan? Wauw. Sommige mensen zijn heel stil. Die kijken alleen maar en die laten het echt op zich inwerken. Ja. Het roept in ieder geval wel wat op bij je publiek. Ja. Ja. Ja. Is het moeilijk om in Nederland van je kunst te leven? Is dat mogelijk voor jou? Nee, dat is heel moeilijk. Ja. Je doet er iets anders naast. Ja. Ja, dat moet wel. Is dat frustrerend? Nee, ik vind dat niet heel frustrerend. Ik werk het liefst zoveel mogelijk aan mijn kunst, maar ik vind het ook niet erg om er wat naast te doen. Nee. Hoe ziet jouw toekomst er over 10 jaar uit? Ben je nog steeds met dit soort materialen bezig of blijf je ontwikkelen en wil je een heel andere kant op? Ik wil me zeker ontwikkelen. Dat gaat sowieso. Maar ik zie mij over 10 jaar nog steeds als aan het werk. Met welk materiaal? Ja, ik kan niet zeggen. Ik ben nu van fotografie heel erg naar materiaal aan het gaan. Dus ik ben nu gaten aan het boren. Dat echt totaal wat anders is. Echt met materiaal werken vind ik heel erg leuk. Dus ja, wat het volgende project is, ja, dat kan ik ook niet zomaar zeggen. Ik ga hier gewoon mee verder. Word je dan gevraagd voor projecten of verzin je zelf de projecten? Hoe gaat dat in zijn werk? Alle twee eigenlijk. Ik vraag ook of ik zet een project zelf op of een expositie of ik word gevraagd. Ja. Ja, en wat is bijvoorbeeld iets wat je in opdracht hebt gedaan? Even kijken. Ja, dat is een aardig voorbeeld, want dat is tweezijdig. Er was in Rotterdam-Noord een oproep in de wijk voor mensen die er wonen om iets te doen met de wijk, voor als je een goed idee hebt. En toen heb ik een voorstel ingediend en toen is dat uitgekozen. Dus het is dan een beetje ben niet direct gevraagd. Je verzint het wel zelf, maar het wordt geaccepteerd en je wordt ervoor betaald en ze zijn blij met wat jij daar gaat doen. Juist. Goed. Als mensen meer over je werk willen weten, je hebt vast een website. Juist. Vertel. Dat is www.judyvanluik.com. En hoe schrijf je Judy van Luik? Even spellen. J-U-D-Y van, V-A-N, en Luik is L-U-Y-K. Dus 2 keer met een Y, eentje in de Judy en eentje in de Luik. Ja. Goed. Hartelijk dank en heel veel inspiratie in je komende werk gewenst. Dankjewel. I know I've had you trouble. And I know I've seen your mind. But do you know that I love you? And that our love's not blind. And sure my dreams lie with you. But I've many more besides. And if I can't see them through, our love will slowly die. So if you doubt for the time that you're spending, and if you doubt for the love in your heart, think of London and the girl you're returning. And the days you defend will turn to gold. So love with your eyes, love with your mind, love with you. Dare I stay forever? Do it for yourself, do it for the girl. Lives, shameless in the dark, so shameful in the light. And you may not be pious, and I may not be saved, but we could live quite happily and quietly unfazed. So if you doubt for the time you're spending, and if you doubt for the love in your heart.